राम। श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। कार्तिक कृष्ण द्वादशी, विक्रम संवत 2056, 4 नवंबर 1999, प्रातः लगभग 5 बजे, हाड़ा कुटीर, वृंदावन। राम। रमन्ते योगिनो नन्ते सत्यानन्दे चिदात्मने इति रामपदे नाशो परब्रह्मा विधीयते। राम किसका नाम है जिसमें लोग योगी लोग रमण करते हैं, योगियों में जो रमण करता है, ऐसे सत्यानंद स्वरूप परमात्मा है, उसको राम शब्द से कहते हैं। तो परमात्मा में रमण करता हूं, हमारी दृष्टि केवल परमात्मा में हो, परमात्मा सब में रम रहे और सभी परमात्मा में है, परंतु परमात्मा अनंत है, अपरिम है, अपार है, ऐसे अनंत है, उसमें किसी अंश में प्रकृति है, प्रकृति के किसी अंश में संसार है, परमात्मा बहुत अपार है। जैसे घड़ा मिट्टी से ही बनता है, परंतु घड़ा बनाने की मिट्टी में सब संस्कृति नहीं है, सिकड़ी मिट्टी होती है, उस मिट्टी में ही घड़ा बन सकता है, सब में घड़ा नहीं बनता। इसी तरह से ही प्रकृति में भी सब जगह संसार बनाने की शक्ति नहीं है, प्रकृति किसी अंश में संसार बना नहीं सकती है। वो संसार सब बना है, उनमें भी शक्ति मनुष्यों को बनाने की थोड़ी है। एक भूमंडल के ऊपर 200 देश बताते हैं, जैसे हिंदुस्तान है ऐसे ऐसे देश, कोई छोटा है कोई बड़ा है, ऐसे देश है, ऐसे देशों की शक्ति है किसी अंश में, ऐसे ऐसे ब्रह्मांड हजारों सैकड़ों है। साथ में लिखा है धारांतर्गते भानव यह सूक्ष्म दृश्य दे रजा, सुबह के समय आप मकान में बैठे हैं, एक कपाट दिया हुआ है, उस कमार में कहीं एक छेदी छेद छेद है छेद। सूर्योदय होता है तो सूर्य की किरण आती है, तो उस छेद में किरण आती है, उस किरण में देखा जाए तो सूक्ष्म छोटे छोटे छोटे रज होते हैं, उस रज का 60वां भाग है उसको परमाणु कहते हैं, उस रज का 60वां भाग उसको परमाणु कहते हैं। ऐसे भगवान के एक छेद में है, ऐसे परमाणु रूप ब्रह्मांड अनेक है, कोटि कोटि प्रतिराज एक, रोम रोम प्रतिराज एक, कोटि कोटि ब्रह्मांड, एक एक रूपये में करोड़ों ब्रह्मांड है, अनंत ब्रह्मांड है। इस अनंत ब्रह्मांड में अपनी केस जितनी भी चीज नहीं है, एक परमाणु जितनी चीज भी अपनी नहीं है, संपूर्ण ब्रह्मांडों को लेकर ठेक शरीर तक इस शरीर में भी कोई चीज अपनी नहीं है, ये सब माया का खेल है, प्रकृति है। स्थूल शरीर है, सूक्ष्म शरीर है और कारण शरीर है, और योग वासिष में अतिवाहिक शरीर है। इन शरीरों में भी अपनी चीज कोई नहीं है। अनंत ब्रह्मांड इकट्ठे होकर हमारे को देश है, कण का मात्र भी नहीं देख सकते, परमाणु जितनी चीज देश सकता, संसार मात्र भी अपने को कोई चीज दे नहीं सकता। और एक विलक्षण बात है कि आप संसार को सब कुछ दे सकते हैं, आप में वो ताकत है जो सब दे सकते हैं। आप संसार मात्र को पूर्ण चीज दे सकते हैं, संसार मिलकर के भी आपको कुछ नहीं दे सकता। ऐसे आपकी स्थिति बहुत ऊंची है। आप एक एक संसार से अधिक मूल्यवान हैं, उनको अपना छोटा मान रखा। आप चेतन है, वो जड़ है, सब संसार मिलकर के हमारे क्या दे, जड़ चीज जड़ ही है वो, और आप स्वयं चेतन है। वो स्वयं चेतन किस रूप है, परमात्मा का स्वरूप। ममई वारिशो जीव लोके जीव भूत सनातन, अनादिकाल से जीव रूप बना हुआ वो चेतन एक है, वो परमात्मा का साक्षात अंश है। तो संसार से आपका मूल्य अधिक है, आपका मूल्य इतना बड़ा है कि आप परमात्मा के अंश है। परमात्मा से रोम रोम में करोड़ों ब्रह्मांड है, उसके अंश से आप इतने बड़े हैं। आप संसार को चाहे चीज दे सकते हैं, तो सबसे पहले ये समझना चाहिए कि हम परमात्मा के अंश है। इस बात को मानना चाहिए कि हम परमात्मा का अंश है, चेतन है, और ये सब ब्रह्मांड इतने सब प्रकृति का अंश है, जड़ है, ये परमात्मा के किसी अंश में है। परमात्मा आनंद अपार है, उस परमात्मा के साक्षात अंश आप है। सब मम प्रिय सब मम उपजाए, भगवान से पैदा किए हुए हैं और भगवान को प्यारे हैं। इस प्यारे दुलारे को भगवान प्यार कर देखते हैं, तू संसार से छोटा बन गया, मेरे को कैसे प्राप्त होगा। अपना मूल्य संसार के अधिक मानना चाहिए कि मैं परमात्मा का हूं। परमात्मा का होने के नाते संसार से बड़ा हूं। मनुष्य की कितनी कीमत है वो भगवान जानते हैं, मनुष्य नहीं जानता है। ये अपने को संसार में भी एक अंश में छोटा छोटा मानते मानते, शरीर कितना छोटा है, जैसे वो सूर्य दृश्य में रज होता है, उस रजा की रज की तरह संसार में आपका शरीर छोटा, बहुत छोटा। फिर आप अपने संसार को बड़ा मान लिया, हद हो गई, आप अपने से रुपयों को बड़ा मानते हैं, और रुपयों को आप कहते हैं हाथ का मैल। आपके हाथ का मैल और आपसे बड़ा, उस रुपयों से आप बड़े हो जाते हैं। ये बहुत बड़ी भारी गलती है। आप चेतन स्वरूप जो परमात्मा है उसके अंश है। कितने बड़े आप हैं, परमात्मा के साक्षात अंश है। छोटी छोटी चीजों में मोहित हो जाते हैं, उसके वशीभूत हो जाते हैं। ये गलती होती है। हम परमात्मा के मान करके अपने को बड़ा मानना चाहिए। परमात्मा के नाते आप कितने बड़े हैं। ऐसे ऐसे ब्रह्मांड भगवान के रोम रोम में करोड़ों है ब्रह्मांड, वे सब मिल करके आपको कुछ नहीं दे सकते। शरीर से क्या मिल सकता है, आपको कुछ नहीं मिल सकता। अपने आप को शुद्ध बनना है, शरीर के भीतर बनना है। शरीर आपके संकल्प में छोटा सा है, अपार असीम। गीता में साफ लिखा, नित्य सर्वगत, नित्य सर्वगत, सर्वगत सब में है आप। अविनाशी तद्विद्धि येन सर्वम इदम ततम, इदम संसार सबका सब आपसे व्याप्त है। ना सतो विद्यते भावो, ना भाव विद्यते सत, असत भावान विद्यते। अनंत ब्रह्मांड है और उसमें सत्ता नहीं है। वो चीज अनंत ब्रह्मांड कहलाता है। ना सतो विद्यते भाव, ना भावो विद्यते सत, ये 16 अक्षर संपूर्ण शास्त्र वेद पुराण सब जो बात कही वो सब की सब इन 16 अक्षरों में कह दी, और 16 में भी 8 अक्षरों में कह दी। ना सतो विद्यते भाव, असत भाव न विद्यते, और सत अभाव न विद्यते, असत भाव न विद्यते। व्याकरण में धातु होते हैं, असत अशुभी धातु है और भाव भू सत्यम धातु है और विधि सत्यम धातु है। तीन धातुओं का प्रयोग है, तीन धातुओं का प्रयोग है। असत भाव न विद्यते, असत भाव न विद्यते, और सत अभाव न विद्यते। असत जो संसार सब कहलाता है इसकी सत्ता नहीं है, इसकी सत्ता ही नहीं है, इसका होना पण नहीं है। इसमें अगर देखे तो प्रत्येक क्षण अभाव हो रहा है, सब संसार का प्रत्येक क्षण अभाव हो रहा है। जैसे अपना बालकपन कोई अभी बता नहीं सकता, ये मेरा बालकपन रहा, क्यों अभाव हो गया, जिसे अभाव हो गया कैसे बताओगे। ऐसे प्रत्येक क्षण बालक बने का भाव हुआ, ऐसे यहाँ आकर बैठे उस समय में जो आपका भाव सत्ता थी वो अब नहीं है, वो हरदम बदलती है बड़ी तेजी से। तो संसार मात्र में इतने ब्रह्मांड है, उनकी सत्ता नहीं है, ही नहीं है, ही नहीं। और परमात्मा की सत्ता विद्यमान है जो के जो है, वे परमात्मा है जो के जो है। वे परमात्मा भक्ति से वश में हो जाए, ताई अहिर की छोहर या छछिया पर सास में नाच न चावत। इतने ब्रह्मांड नायक परमात्मा को आप नचा सकते हैं, किसी बदले अपने बदले अपने आप को दे दिया, अपने आप को दे दिया और भगवान को ले दिया। भगवान जब मथुरा में गए तो मथुरा की स्त्रियां देखती है कृष्ण मथुरा दोनों को, तो कहती यादो हने वन ने मथनो परे वो क्षण मार्द गायन्ते चैन मनुरक्त धियो सुकंठ धन्या वृदस्त्री गुरु क्रोचित याना। वे वृंदावन की स्त्रियां धन्य है, ये भगवान के चिंतयाना चित्तयाना दोनों बात बात पाठ आता है। भगवान का चिंतन करते हैं और भगवान को ये चित्तयान अपना बना दिया यान, उनके चित्त पर भगवान हरदम चले रहते हैं, हरदम भगवान चित्त रहते हैं। एक बात याद आ गई, सखियां आपस में बात कर रही, वृंदावन की सखियां, कहीं यशोदा मैया गोरी, दंद बाबा गोरे, कुटुम गोरा जी काला कहां से बोला था। तो कहा कि काला एक कारण है उसका, कचरा जी अंखिया में रमो रे दिन रात, प्रीतम प्यारो ऐसी ताते सावन गात। ये काजल की आंखें जो आंखें में सावर मात्र वो रमने से काला हो गया, ये काजल लाग लाग कर काला हो गया, नहीं तो बाबू कहां से आवे काला। ये कचरा दिया गया हमें, इस बात को हुई मथुरा की स्त्रियां कहती है कि कितने धन्य है वृंदावन की स्त्रियां, जिनके आंखों में नित्य रमे रमे ही रहते हैं। हमने सुना है कि जैसे आंख है सफेद उसमें काला, उस काले के बीच में एक टीकी काली छोटी सी, उसमें दिखता उसने देखता है, हम देखते हैं उस टीकी से छोटी सी काले के बीच में टीकी है काली, उस काले के सामने आप जावे तो उसमें आपकी मूर्ति दिखती है, आप देखो ठीक आपने तो आपकी मूर्ति उसमें दिखती है, उस मूर्ति की जगह गवाह भगवान कृष्ण दिखते थे गोपिकाओं के, उस काले कणिका के भीतर भगवान दिखते भगवान, तो सब संसार ही कृष्ण में दिखता, सभी कंकर पात्र ठीक गरीब है आरसी मोहे, ये कंकर पत्र ठीक भी आरसी हो गया, आरसी में काश देखते हैं काश में, जो सब में भगवान कृष्ण दिखे बनो। इस बात में कह रहे मतलब याद हो अने दूत दूते हुए आवान अने उंगल कूटते समय याद हो अने वान ने मथलो बने प करते हुए गाल नीपते हुए रंग रंग बालों को लोरी देता समय रोते हुए बालों को खिलाते हुए जल तुलसी आदि नलते समय झाड़ू देते समय इन सब काम करते हुए उनके चित्त में कृष्ण भगवान चले रहते हरदम, भगवान का ही चिंतन होता है, वे धन्य है, ये कृष्ण भगवान है। ऐसे मथुरा की स्त्रियां देखती भागवत में आता है ऐसा, ऐसे भगवान में जिंदगी का चित्त लग गया, मन लग गया, बुद्धि लग गई, उन गोपिकाओं की सब संत महात्मा बड़ी प्रशंसा करते हैं, गोपिकाओं का ऐसा प्रेम है, कामेव गोप रामानाम प्रेम इत्यगवत तथा, भगवान की कामना है, चाहना है, इच्छा है, उनके नेत्रों में रमे रहते हरदम। इस वास्ते वे मथुरा की स्त्रियों कहती है, धन्या स्त्री रुक्र वचित आना, वे धन्य है। ऐसे भगवान के आप अर्श है, भगवान इतने प्रेम के बसी होते हैं, लगातार छास गए तो नचो तो छास के बदले नाचते वो छास कितनी प्यारी है भगवान को। 9 लाख तक आया दूसरे थे नंद जी के, कई स्त्रियां थी जो बिदुरा करती थी तरह तरह का। माखन देने के लिए और भगवान वो माखन से तृप्त नहीं होते, गोपिया चोरी करते माखन चोर। गोपिया का देवा मक्खन अच्छा बहुत लगता है, देवा नहीं चोरी हुआ अच्छा रहता। प्रेम बराबर था प्रेम सब में, भगवान मीठे लगे मीठे। घर का काम काज झाड़ू बारू देते हुए हरदम चित्र भगवान रहते हैं। ऐसे भगवान परमात्मा इतने बड़े हैं, वे भगवान कितने छोटे हो गए। आप कितने बड़े हो, आप अपना समय लगाओ तो भगवान हो एक अंश में देख सकते। इस वास्ते संसार से आपका मूल्य बहुत बड़ा है। आपने संसार की तुच्छ चीजों को बड़ी मान ली तो छोटे हो गए। आपके हृदय में खेलने वाले भगवान है, तो आप छोटे बड़ी बहुत छोटे। आप अपने मूल्य को समझो, भगवान में लग जाओ। गोपिका में तो रह जाए, ब्रज में रहते ब्रज में, नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। आप भगवान को याद करो, हम भगवान के ये बात भूलो मत, सब ठीक हो जाए।